الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نموذج نموذج. Şimdi birinci nemuzeci, ondan sonra ikinci nemuzeci de yapalım. Bir. Şebbe fil medineti. Şebbe fil medineti. Şehirde yangın çıktı. Harikun. Bir yangın meydana geldi. Lem terahu. Sen onu görmedin yani. Görmemişsin. Bir yangın meydana gelmiş. Görmedin. Sel sadikake. Sel sor sadikake. Arkadaşına sor. An ru'yetihi. An ru'yetihi iyyahu. An ru'yetihi. Onun görmesi. Neyi? İyyahu. Yangını. Yangını görmesi hakkındaki, yani yangını nasıl görmüş, nedir, ne değildir, bunu sor. Şimdi soralım. Hel ra'aytel hariqa ellezî şebbe fil medîneti. Hel ra'ayte, gördün mü el harika, yangını gördün mü? Ellezî şebbe, o yangın çıktı. Nerede? Fil medîneti. Şehirde çıkan yangını gördün mü? Tamam. Böyle soracaksın. Tamam. Hı hı. Es-sualu huna, buradaki soru anın nisbeti, bak nisbettendir. Nisbet soruluyor değil mi? Ve hel ve hemzetü, hel ve hemze de salihatani, bu ikisi elverişlidir. Lil istifhami anha, anın nisbeti. Nisbetten sormaya elverişlidirler. Nisbetten sordum. Fetezkuru, zikredersin ihtavuma, onlardan birini zikredersin, hemzeyi ve ehli zikredersin. Tamam mı? Ve yu'ta, getirilir. Veyahut da orayı tüzker okuyalım. Fetüzkeru, zikredilir ihtavuma, o hel ve hemzeden bir tanesi zikredilir. Ve yu'ta, getirilir. Ba'deha, o hemze helden sonra getirilir. Bil cümleti, cümle getir bak. Hel ra'eyte el hariqa ellezî şebbe fil medîne. Şehirde çıkan yangını gördün mü? Hel dediğin gibi ede diyebilirsin. E ra'eyte el hariqa ellezî şebbe fil medîne. Burada talebi tasdik var yani. Değil mi? Nispet soruluyor. İki. Semi'te, işittin. Enne ehade ehaveyke. Senin iki kardeşinden bir tanesi, ki kimdir o iki kardeşin? Ali'in ve Necib'in. Ali ve Necip. İki kardeşin Ali ve Necip, bunlardan bir tanesi en gade garikan, en gade kurtardı. Kimi kurtarmış? Garikan, boğulan bir kimseyi. Suda boğuluyor yani. Hmm. Boğulan bir kimseyi kurtardı. Fesel, sen sor Ali, yani Ali, Ali'ye sor ki yuayyinu lekel, yuayyinu tayin edecek, belirleyecek. Ali'ye sor ki yuayyinu, belirleyecek leke sana, kimi? El munqide, kurtaranı belirleyecek. Ali'ye soruyorsun. Ama sen misin, Necip mi diye soracaksın yani. Hmm. Tamam. Tasavvuru talep yani. Ente, sen mi? Ellezî engadte el garika, boğulan kimseyi kurtardın. Em Necibün, yoksa Necip mi? Sen mi, Necip mi? Hangisi kurtardın? Es-sü'alu hüna, buradaki soru anil müsnedi ileyh, müsnedi ileyhtendir. Feyüstefhemu, istifam olunuyor, soruluyor. Bil hemzeti, hemzeyle. Ve yu'ta, getiriliyor. Ba'daha, hemzeden sonra. Bil mes'uli anhu, mes'uli an, kendisine sorulan getiriliyor. Thümme yu'ta, ondan sonra da getiriliyor. Bi muadilin ba'de em. Em'den sonra da muadil. Em Necibün. Sen mi, Necip mi? Suda boğulan adamı sen mi, Necip mi kurtardı? Hanginiz kurtardınız? Sen mi kurtardın, Necip mi? Peki, üçüncü örnek. İza künte ta'rifu. İza künte, olduğun zaman. Ta'rifu, biliyorsun. Biliyor olduğun zaman da. Ennel benefsece. Benefseç dedi, menekşe. bir çiçek yani. Yektür çok olur fi ahadil fasleyn. İki fasıl, iki mevsimden bir tanesine çok oluyor. Bunu biliyorsun. İki şeyden bedel el harif evi şita. Sonbahar, kış. Sonbahar veya kış. Bunlardan bir tanesinde çok olur. Menekşe. La alet tayin ama alet tayin bilmiyorsun yani. Kesin. Şunda şunda diyebiliyor musun? Ya kışındır ya sonbahardadır. Böyle biliyorsun. Feda öyleyse koy. Sualen bir sual ortaya koy ki tatlubu fihi o sualde sen istiyorsun neyi? Ta'yine ehadil fasleyni. O iki mevsimden bir tanesinin belirlenmesini. Tamam. Tatlubu talep ediyorsun fihi o soruda. Yani tasavvur talep olabilir. Tamam. Tatlubu fihi orada talep ediyorsun. Fi o sualde. Ta'yine ehadil fasleyni. İki mevsimden bir tanesi. Kış mıdır? Sonbahar mıdır? Soruyoruz şimdi. Efil harifi sonbaharda mı yekturu çok olur el benefsecu menekşe em fişşita kışın mı? Kışın mı? Sonbaharda mı? Es-sualu soru burada anil zarfi zarftandır. Kışın mıdır? Kışın mıdır? Sonbaharda mıdır? Evet. Ve yetbe tabi oluyor fi tekvini bunun oluşumunda bu sorunun oluşumunda ma evet ve yetbe tabu evet ve yutbe'u tabi kılınır fi tekvinihi bunun oluşumunda ma utbi'a fil misali ise önceki örnekte tabi kılınan şeyler mesela hemzeye ne tabi kılınıyor müstefem an. Değil mi? Kendisine sorulan şey hemzenin peşine geliyor. Ondan sonra hemze getiriliyor. Ondan sonra muadil hemzeden sonra. Bak aynı şeyler var. Efil halifi em fişşitay. Anlaşıldı. Bu sorunun oluşumunda tabi kılınan, izlenilen yol nedir? Ne takip ediliyor? Birinci örnekte takip edilen şeyler. Tamam mı? Ve yutbehu takip edilir. Fi tekvinihi bu sorunun oluşumunda bu tasavvur talep olduğu için bu sorunun oluşumunda ne lazım? Bir, hemzeden sonra sorulan şey gelecek. Ondan sonra em gelecek. Em'den sonra da muadil. Ma utbi'a takip edilen nerede? Fil misali sabıkı. Önceki mi? Bak ne yaptık? Orada es-sualu anil mes'ile dedi. Burada da diyor es-sualu huna anil zarf. Zarftan sual ediliyor. Feyüstefamu bil hemzeti. Hemze ile istifam olunuyor. Efil harifi diyorsun. Ve yutebada bil mes'uli anhu. Değil mi? Hemze ile sorulmuş. Bak efi. Evet. Hemze ile sual ediliyor. Ve yutebada bil mes'uli anhu. Fil harif. Müstefam andır. Kendisine sual edilen şey. Ondan sonra tüme yute bi muadilin. Muadil getiriliyor ondan sonra. Muadil. Şita. Fişşitayı. Tümme yu'te ondan sonra getiriliyor. Bir muadilin, muadil getiriliyor. Ba'de em. Em fişşitay. Anlaşıldı? Peki şimdi geçelim ikinci nemudece. Nemudecün. Libeyanil agradi. Gayeleri beyan etmek için. Elleti o gayeler amaçlar ki. Yedüllü aleyha el istifhamu. İstifamın kendisine delalet ettiği gayeler. Fil emsiletil atiyeti. Şu gelen örneklerde şimdi istifam bazen ne olur? Asli manasından çıkardı. Ne olurdu? Nefi manasında olur, inkar manasında olur, takrir, değil mi? Teaccüb, tahkir, ta'zim bu manaları. Bu manaları beyanı için örnekler veriyor bize şimdi. Tamam. Helicit evet. Gal Ebu Temmam fil medih. Ebu Temmam memdu hakkında diyor. Helicite me'at. Toplandı mı? Toplanmadı ya. Toplandı mı? Ehya-u Adnane. Adnan'ın kabileleri, bütün batınları yani. Külluha. Adnan kabileleri, hepsi Adnan batınları, Adnan'dan gelen olan aşiretler, kabileler toplandılar mı? Bimültehami, mülteham, savaş yapılan yerde toplandılar mı? Toplanmadı. İlla toplandılarsa ve ente emiruhu. İlla toplanmaz. Tamam mı? Savaş edilecek yerlerde Adnan kabileleri toplanmaz. Toplanırlarsa ve ente emiruhu. Savaşın kızıştığı yerde sen illa orada ne olursun? Emir. İlla ve ente emiruhu. Bu nefi manasında bu. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Nefi. İcabeye bak. Helicitema'at ahya'u adnan. Sigatul istifam. Helicitema'at ahya'u adnan. El-garat en-nefyu. Nefidir. Şerh edelim. Li'enne'l-ma'na. Ma'na enne butune adnane. Adnan batınları, Adnan'dan meydana gelen o kabileler lem tectemi' fi mekani kıtali, savaş edilen bir yerde toplanmaz, illa ve ente emirun aleyha, sen orada nesindir? O bütün kabilelerin emirisindir. Evet, garaz ve nefi. Ve kâle el buhturi ekfuruke en ne'mâe indi ve gad nemet aleyye numum vel fecri vel fecru sati'u ve entellezî e'zezteni ba'de zilleti felel kavlu mahfudun velet tarfu haşi'un. Ekfuru, nankörlük eder miyim kesana? En ne'ma, senden mi der nimetlere? Nimetlere nankörlük eder miyim? Yakışır mı? Değil mi? İstifam burada inkar. Ya benim nimetlere nankörlük etmem olur mu? Sana nankörlük etmem. Senden beden nimetlere. İndi benim yanımda. Benim katımda olan nimetlere. Ve gad nemet. Öyle ki o nimetler nami oldu, gelişti, büyüdü. Aleyye benim üzerime. Numu vel fecri, fecrin gelişmesi gibi, vel fecru sati'u, fecir de doğmuş. Ne yapıyor? Devamlı beyazlığı, genişliği büyüyor. Ve ente sen ellezi ol bir kimsesin ki, e'zeste, aziz kıldın ni beni ba'de zilleti, ben zillete uğradıktan sonra sen beni aziz eden kimsesin. Beni yücelttin, ben zelildim, sen beni yücelttin. Felel kavlu, söz değildir. Mahfudun. Felel kavlu, söz değildir. Artık. Mahfudun. Leyyin olan, yumuşak olan değildir. Yani makane leyyine. El kavlul mahfud ma kâne leynen leyset fihi şiddetun, içinde şiddet yok, yumuşak söz. Felel kavlu söz değildir, mahfud, mahfuz değildir. Ne demek? Ya yumuşak olmuş değil, artık söz dinleniyor yani, ben aziz olmuşum ya. Velet tarfu göz de değildir, haşi'u inkisarı olan, zilleti olan değildir. Yani sen beni aziz kıldın ya, artık söz mahfuz değil. Küçük düşürülmüş değil yani. Basite alınan değildir. Göz de artık korkak değil, zilletli değil yani. Güçlü. Anlaşıldı? Hı hı. Evet. Buradaki istifam da inkar içindir dedik. Nerede istifam var? Ekfuruke en-ne'ma indi. Yanımdaki senin o nimetlerine nasıl nankörlük edeyim? Değil mi? Feinnel buhturiye, şair buhturi, yuridu, murad ediyor, en yakule demeyi li memduhihi memduhuna, innehu la yeliku bi, bana uygun değildir, en ekfura, na'ma eke, senin nimetlerine, senin iyiliklerine nankörlük etmek bana yakışmaz. Ve kad gamerteni, sen beni örttün, kapladın beni. Biha o nimetlerle gamran. Beni nimetlerle örtmekle örttün, kaplamakla tam bir şekilde beni nimetlerinle kuşattın. Ve beddelteni, beddelte tebdil ettin. Ni beni. Beni değiştirdin. Bizzülli, zilletimi değiştirdin. İzzen, azizliğe. Zelilledim, aziz yaptın. Ve bil hudu'i, hudu. Sözüm itibar alınmaz. Düşü gidi vel huşu'i, gözün böyle haşi, korkak inmiş. Ne yaptın? Azameten ve uluven. Yücelttin, yükselttin. Beni böyle adam kıldın ya. Ben sana nasıl nankörlük edeyim ya? Anlaşıldı. Ve kâle İbnur Rumi fil medhi. Medhi hakkında İbnur Rumi şöyle demiş. Medh ediyor, takrir ediyor yani. Elestel mer'e yecbi külle hamdin. Eleste. Sen değil misin? Bak bak. Sen değil misin? Olmadın mı? El mer'e bir kişi ki yecbi yecme cemeden toplayan kişi değil misin? Külle hamdin. Her övgüyü toplayan kişi sen değil misin? Sensin sen. Her türlü övgüyü toplayan değil misin? Takrir ediyor. İza ma la iza ma lem yekun lil hamdi cabi. İza ma lem yekun olmadığı zamanda lil hamdi hamdi cabi. Cami toplayan bir kişi olmadığı zamanda övgüyü toplayan hiçbir kimsenin olmadığı yerde bütün övgüyü toplayan sen değil misin? Takrir. Sensin. Senden başka kim var ya? Evet. Elestel mer'e yecbi külle hamdin. İstifam budur. Elestel mer'e yecbi külle hamdin. Takrir. Lennel kâile sözü söyleyen. İbn-i Rumi miydi? Hı. Evet. Yuridu murad ediyor ney en yahmile el memduha, övdüğü adamı hamlediyor. Alel ikrari. İkrara onu sevk ediyor. Değil mi? İkrara onu sevk ediyor. Sen değil misin? He benim diyecek. Bima o şey ki iddia. İddia ediyor hu onu. O iddia ettiği şey ne? Min ictima'il mahamidi, övgüye layık şeylerin hepsinin toplandığını lehu o memduhta. Memduhta övgüye layık şeylerin hepsi toplanmış. Bunu iddia ediyor. Bunu söylerken de onu nereye sevk ediyor adamı? Bunu kabullenmesine, takdir etmesine, onaylamasına onu. Ve kâle Ebu Temmam. Ebu Temmam dedi. Mâlil hutûbi. Tagat aleyye. Malil hutubi. Bu musibetler, belalar, hutub tehlikeli işler demek. Büyük işler. Bu büyük işlere ne oluyor? Tagat aleyye. Bana karşı azgınlık gösterdi. Bana karşı böyle bir doğuyanda bulunuyor. Ne oluyor bu? Efendim büyük işlere, bu musibetlere, sıkıntılara ne oluyor ki bana karşı azgınlık gösteriyor? Allah Allah yani. Keenna sanki o hutup, o işler cehilet bilmiyor. Bilmedi. Bi enne Neda ki bilmirsadi. Senin atı yiyen, senin bahşişin bilmirsadi gözetlemekte. Yani her zaman senin iyiliklerini, ihsanlarını ne yapıyor? Geliyor yani. Ha? Anlaşıldı. Hı. Ne var? Taaccüp var. He? Taaccüp var. Bak. Ma lil hutubi tağat aleyye. Ne oluyor bu musibetler, belalar, sıkıntılar için? Ne var ki bana azgınlık gösteriyor? Ya ne kadar başıma... Senin cömertliğin var da, senin cömertliğin beni gözetliyor. Başıma bir şey gelse, senin cömertliğin ama ne yapacak? Bana yetişecek, beni sıkıntıdan kurtaracak yani. Evet. Et-taaccub. Buradaki amaç taaccub. Fe inne Ebu Temmam ne yapıyor? Yu'cibu. Hayret ediyor. Şaşıyor. Min terakümi şedaidi. O şiddetlerin, sıkıntıların yoğunlaşmasından aleyhi üzerine. Ya bu şiddetlere ne oluyor ki? Hepsi bende yoğunlaşmış. Bütün musibetler, belalar bana geliyor. Ne oluyor bunlara? Fi hini enne memduhahu şu zamandaki, şu andaki onun memduhu leha o musibetleri bir mirsat gözetlemekte. Mirsat rasat ediyor yani gözetliyor. Anlıyor musun? Yedfe'uha onun memduhu o sıkıntıları defedecek anhu ondan. Neyle? Binedahu. Atiyesiyle, bahşişiyle ve atayahu ihsanlarıyla. Veli der ki işte bundan dolayı kale dedi. Kenna sanki bu şiddetler, bu sıkıntılar, musibetler cehilet. Bilmedi herhalde, bilemedi. Haberi yok. Bi enne nedake bilmir sadi. Senin bahşişin gözetlemede. Bunu bilmiyor herhalde. Ne kadar bana sıkıntı verebiliyorsun? Ben işte falancanın desteği var da hiçbir zaman sıkıntı bana ulaşmaz. Onun iyiliği, atiyesi, bahşişi bana her zaman ne yapıyor? Geliyor yani. Anladık? Evet. Peki ve kâle âharû. Başka bir şair de şöyle demiş. Feda el ve'ide Fema ve'iduke dairi Etaninu ecnihati Feda bırak. Bırak. El va'ide. Tehdidi bırak. Tehdidi bırak. Fema va'iduke senin tehdidin. Sen tehdit ediyorsun, bir şey söylüyorsun ya. Ha. Senin tehdidin değildir vairi. Bana zarar verecek değildir. Bana ne zarar verecek? Bak şimdi ne diyor? Ebaninu ecnihati zübabi. Kara sineğin kanadının vızıltısı yadıyru zarar verir mi? Sinek vızıltısı geliyor bana senin söylediklerin diye. Tamam. Bırak tehdidini. Böyle yaparım, şöyle yaparım. Senin diyor tehdidin vız gelir bana. Vız, vız. Tamam mı? Senin tehdidin ancak sineğin vızıltısı gibidir. Diyor ki, söyle ki sineğin kara sinek veya sivrisinek zzz yapıyor. Sivrisineğin cübap, sivrisinek, kara sinek. İki manaya da gelir. Sivrisineğin kanadının vızıltısı, vız vız vız yapması zarar verir mi adamı? Ne der hocam? Ha böyle yaparsın. Sinek gider. Ne var burada? Tahkır var, tahkır. Hakaret ediyor. Yani sen kimsin? Ananı da al git gibi. Etaninu ecnihati zübabi yadiru. Soruyor. Etanin, tanin. Hemze hemze istifam. Tanin, salt demek, ses. Esaltu ecnihati zübabi. Sivrisineğin kanadının sesi adama zarar verir mi? Yok, vermez. Lenne şaira, şair yüşbihu, benzi yüşebbihu, yüşebbihu benzetiyor. Vaide aduvvihi, düşmanının tehdidini benzetiyor. Bi savti ecnihati zübabi. Sivrisineğin kanadının sesine benzetiyor. Senin diyor tehditlerin vız vız diye böyle. Tamam, ben onu vız alıyorum ya, hiçbir şey değil. Anladın? Ne? No. Evet. Vakale aharu. Bir başka şair de şöyle demiş. Altıncı örnek şimdi bu. Eza'uni ve eyye feten eza'u li yevmin li yevmi kerihetin ve sedadi thagrin. Eza'u, zayi ettiler. Beni zayi ettiler. Beni helak ettiler, yok ettiler, beni zayi ettiler. Ve ey efeten, ne delikanlıyı, ne delikanlıyı, ne acayip bir delikanlıyı. Eza'u, zayi ettiler. Neden dolayı? Liyevmi kerihetin, kerihe şiddet. Harpte şiddetli olan gün. Bundan dolayı. Ve sedadi sağrin. Sağ, düşmandan korkulan yer. Askerler nöbet bekliyorlar ya. Neden? Sınır boyları yani. Sınır boylarını ne yapıyor? Örtüyor, kapatıyor yani. Yani o harpteki şiddetli olan, o harbin şiddetli olan gününden dolayı ve sedad-ı sağrin ve düşmandan korkulan yerleri örttüğünden dolayı kapatıyordu ya bu. Zayi ettiler bu delikanlıyı. Ne büyük adamdı yani bu. O şiddetli günlerde herkese çarpışan bir adamdı ve sınır boylarını koruyan tazim var. Ey yefeten, ne delikanlı. Beni zayi ettiler beni. Ne delikanlıyı zayi ettiler. Evet, eza'uni ve eyyefeten. Eyyefeten istifam. Eyyefeten eza. Ne delikanlıyı, nasıl bir delikanlıyı zayi ettiler. Lennel mütekellime, mütekellim yuridu, murad ediyor. En yerfa'a, yükseltmeyi istiyor. Min şe'ni nefsihi. Nefsinin durumunu, kendisinin durumunu yüceltmek istiyor. Ve yübeyyine ve beyan etmek istiyor ki ennehu o imadul aşireti, kabilenin direğidir. Ne zaman? Fî evkâtil hurubi ve şedâidi. Anlaşıldı mı? Şiddet günlerinde, harp olan vakitlerde, sınır boylarında düşmandan korkulan yerleri tutan ve harp boylarında yararlılık gösteren, bundan dolayı işte bu delikanlıyı ne yaptılar? Zahir. Böyle bir adam idi. Harcandı gitti. Evet efendim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temenniye geldik. Hadi.